ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันที่นี่เรามาพบกันก็ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งลึกซึ้งหยาบคายให้ความรู้ของเรานั้นทุกฝั่งมีความกว้างขวางออกไปเพราะว่าเรื่องราวที่เราศึกษาเรียนรู้ในทุกฝั่งมีตั้งแต่สิ่งที่เป็นพุทธพจน์แม่บทคำสอนหัวข้อแจกแจงออกไปยังรวมถึงเรื่องที่เป็นคำอธิบายว่าจุดนั้นท่านว่าอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรมีเรื่องราวประกอบกันอย่างไรอย่างไรซึ่งในทุกวันศุกร์ท่านผู้ฟังเราก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทนิทานชาดกเรื่องเล่าเรื่องประกอบในหมวดธรรมะต่างๆนี่แหละมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงที่เรียกว่านิทานปรรณนาโดยข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวนิทานที่มีอยู่ในธรรมบทนี่แหละมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องราวประกอบเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาต่างๆที่เราได้เคยพูดอธิบายกันไปในรายการหรือว่าเกี่ยวกับประวัติของสาวกประวัติของพระพุทธเจ้าจุดไหนจุดไหนเพื่อให้ความรู้ของเรานั้นเนี่ยมันกว้างกว่าออกไปเนื่องจากในสัปดาห์ก่อนๆที่ข้าพเจ้าได้มาพูดในเรื่องเกี่ยวกับทานในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่อธิบายไว้ว่ามีกี่ข้อยังไงยังไงเนี่ยวันนี้ก็อยากจะให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับว่าคนที่ถ้าไม่ให้ทานมีความตระหนี่นี่มันจะเป็นยังไงสองเรื่องที่ฟังในวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีที่มีความตระหนี่ทรัพย์สินที่ตัวเองมีเนี่ยไม่ได้เคยให้ทานเราไม่ต้องพูดถึงว่าจะให้ทานดําฟังแม้แต่ตัวเองในครอบครัวก็ยังไม่ได้เคยจะต้องเอามาใช้เพราะห่วงเอาไว้เราเกิดอยากไปกินขนมเบื้องทีนี้พระพุทธเจ้าจึงให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยไปแก้ปรับนิสัยนี่คือในเรื่องแรกเกี่ยวกับเศรษฐีที่มีความตระหนี่เราก็มีนิทานประกอบด้วยที่มาในชาดกที่เป็นเรื่องที่เป็นอดีตต่อก่อนไปนั่นอีกแล้วเรื่องที่สองที่จะให้ฟังในวันนี้คือเรื่องของเศรษฐีที่เวลาให้อะไรก็หยิบนิ้วมือให้นิดเดียวน้ำมันก็ให้หยดสองหยดข้าวสารก็ให้เม็ดสองเม็ดสองเรื่องมาเกี่ยวข้องประกอบกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องความตระหนี่ของคนซึ่งเนื้อหาเรื่องนี้ท่านฟังมีในทุกตำราคัมภีร์เลยก็ว่าได้ตำราคัมภีร์ที่นำมาให้ท่านฟังฟังในช่วงของนิทานปรรณนานี้คือที่มาในธรรมบทแล้วก็มาในนิทานชาดกส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับความตระหนี่การให้ทานที่อยู่ในคัมภีร์อื่นๆข้าพเจ้าจะนำมาให้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทต่อๆไปเดี๋ยวนี้ขอเชิญฟังนิทานธรรมบทและชาดกอยู่กับเรื่องของเศรษฐีที่มีความตระหนี ่ธรรมบทแปลเรื่องโกสิยะเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ภาคที่3เรื่องที่37พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารภเศรษฐีชื่อโกสิยะผู้มีความตระหนี่ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายะถาปิภะมะรูปุผังวันนะวันตังอาเหทยังปะเลติระสะมาทายะเอวังคาเมมุนีจเรแปลว่ามุนีพึงเที่ยวไปในบ้านเหมือนแมลงผู้ไม่ยังดอกสีและกลิ่นให้ชอกช้ำถือเอาแต่รสแล้วบินไปฉะนั้นเรื่องนี้ตั้งขึ้นแล้วในกรุงราชคฤห์ตอนสมบัติของเศรษฐีไม่อำนวยประโยชน์แก่ใครๆดังได้สดับมาในที่ไม่ไกลแห่งกรุงราชคฤห์ได้มีนิคมชื่อว่าสักกระเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโกสิยะมีความตระหนี่มีสมบัติ80โกฏิประจำอยู่ในนิคมนั้นเขาไม่ให้แม้หยดน้ำมัน สักหยดเดียวด้วยปลายาคาแก่คนเหล่าอื่นทั้งไม่บริโภคด้วยตนเองสมบัติของเขานั้นไม่อำนวยประโยชน์แก่ปิยชนทั้งหลายมีบุตรและภรรยาเป็นต้นไม่อำนวยประโยชน์แก่สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายคงเป็นของไม่ได้ใช้สอยตั้งอยู่เหมือนสระโบกกรณีที่ผีเสื้อน้ำหวงแหนด้วยประการชนี้แหละตอนเศรษฐีอยากกินขนมเบื้องจนผอมในวันหนึ่งเวลาจวนสว่างพระศาสดาเสด็จออกจากสมาบัติอันประกอบด้วยความกรุณาใหญ่ทรงตรวจดูหมู่สัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ที่พอแนะนำในการตรัสรู้ได้ในสกลโลกธาตุได้ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปัตติผลของเศรษฐีพร้อมทั้งภรรยาซึ่งอยู่ในที่สุดแห่งที่45โยชน์ก็ในวันก่อนแต่นั้นเศรษฐีนั้นไปสู่พระราชมณฑีเพื่อบำรุงพระราชาทำการบำรุงพระราชาแล้วกลับมาเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งถูกความหิวครอบงำกำลังกินขนมกุมะมาศคือขนมเบื้องให้เกิดความกระหายในขนมนั้นขึ้นไปสู่เรือนของตนแล้วมีความคิดว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากกินขนมเบื้องไซคนเป็นอันมากก็จะพากันอยากกินกับเราเมื่อเป็นเช่นนั้นวัตถุเป็นอันมากมีงาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยเป็นต้นของเราก็จะถึงความหมดไปเราจะไม่บอกแก่ใครๆดังนี้แล้วก็อดกลั้นความอยากเที่ยวไปเมื่อเวลาล่วงไปเขาผอมเหลืองลงทุกทีมีตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นแต่นั้นไม่สามารถจะอดกั้นความอยากไว้ได้เข้าห้องแล้วนอนกอดเตียงเขาแม้ถึงความทุกข์อย่างนี้ก็ยังไม่บอกอะไรแก่ใครๆเพราะกลัวเสียทรัพย์ลำดับนั้นภรรยาจึงเข้าไปหาเขาลูบหลังแล้วถามว่าท่านไม่สบายหรือนายเศรษฐีความไม่สบายอะไรๆของฉันไม่มีภรรยาก็พระราชากริ้วท่านหรือเศรษฐีถึงพระราชาก็ไม่กริ้วฉันภรรยาก็เมื่อเป็นเช่นนั้นความไม่พอใจอะไรๆที่พวกลูกชายลูกหญิงหรือบริวารชนมีทาสกรรมกรเป็นต้นกระทำแก่ท่านมีอยู่หรือเศรษฐีแม้ความเห็นปานนั้นก็ไม่มีภรรยาก็ท่านมีความอยากในอะไรหรือแม้เมื่อภรรยากล่าวอย่างนั้นเขาก็ไม่กล่าวอะไรคงนอนเงียบเสียงเพราะกลัวเสียทรัพย์ลำดับนั้นภรรยากล่าวกับเขาว่าบอกเถอะนายท่านอยากอะไรเขาเป็นเหมือนกลืนคำพูดไว้บอกว่าฉันมีความอยากภรรยาอยากอะไรหรือนายเศรษฐีฉันอยากกินขนมเบื้องภรรยาเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมท่านไม่บอกแก่ดิฉันท่านเป็นคนจนหรือบัดนี้ดิฉันจะทอดขนมเบื้องให้พอแก่คนที่อยู่ในสักการะนิคมทั้งสิ้นเศรษฐีประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกนั้นพวกเขาทำงานของตนก็จะกินของตนภรรยาถ้ากระนั้นดิฉันจะทอดขนมเบื้องให้พอแก่คนที่อยู่ในตรอกเดียวกันเศรษฐีฉันรู้ความที่เธอเป็นคนรวยทรัพย์ละภรรยาถ้าอย่างนั้นดิฉันจะทอดให้พอแก่คนทั้งหมดที่อยู่ในที่ใกล้เรือนนี้เศรษฐีฉันรู้ความที่เธอเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางละภรรยาถ้ากระนั้นดิฉันจะทอดให้พอแก่ชนสักว่าลูกเมียท่านเท่านั้นเองเศรษฐีประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกนั้นภรรยาก็ดิฉันจะทอดให้พอแก่ท่าน และดิฉันอย่างนั้นหรือเศรษฐีเธอจะทำทำไมปริยาถ้ากระนั้นดิฉันจะทอดให้พอแก่ท่านผู้เดียวเท่านั้นเศรษฐีก็เมื่อเธอทอดขนมที่นี้คนเป็นอันมากเขาย่อมหวังที่จะกินด้วยเธอจงเว้นข้าวสารที่ดีทั้งสิ้นถือเอาข้าวสารหักและเชิงกรานและกระเบื้องและถือเอาน้ำนมเนยใสน้ำผึ้งและน้ำอ้อยหน่อยหนึ่งแล้วขึ้นไปชั้นบนแห่งปราสาท7ชั้นแล้วทอดเถิดฉันคนเดียวเท่านั้นจะนั่งกินณที่นั้นนางรับคำดังนั้นแล้วให้ทาสีถือสิ่งของที่ควรถือเอาขึ้นสู่ปราสาทแล้วไล่ทาสีไปให้เรียกเศรษฐีมาเศรษฐีนั้นปิดประตูใส่ลิ่มและสลักทุกประตูตั้งแต่ประตูแรกมาแล้วขึ้นไปยังชั้นที่7ปิดประตูแล้วนั่งณชั้นแม้นั้นฝ่ายภรรยาของเขาก็ติดไฟที่เชิงกรานยกกระเบื้องขึ้นตั้งแล้วเริ่มทอดขนมตอนพระมหาโมกขลานะไปทรมานเศรษฐีกระนั้นพระศาสดาตรัสเรียกพระมหาโมกขลานะเถระมาแต่เช้าตรู่แล้วตรัสว่าโมกขลานะในสังการนิคมซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์เศรษฐีผู้มีความตระหนี่นั้นคิดว่าจะกินขนมเบื้องจึงให้ภรรยาทอดขนมเบื้องบนปราสาท7ชั้นเพราะกลัวคนเหล่าอื่นเห็นเธอจงไปนะที่นั้นแล้วตรมาเศรษฐีทำให้สิ้นประโยชน์ให้ผัวเมียแม้ทั้งสองถือขนมและน้ำนมเนยใสน้ำผึ้งและน้ำอ้อยแล้วนำมายังพระเชตวันด้วยกำลังของตนวันนี้เรากับภิกษุ500รูปจะนั่งในวิหารนั่นแหละจะทำภัตตกิจด้วยขนมเท่านั้นแม้พระเถระก็รับพระดำรัสของพระศาสดาแล้วไปยังนิคมนั้นด้วยกำลังฤทธิ์ทันทีทีเดียวเป็นผู้นุ่งห่มเรียบร้อยได้ยืนอยู่ที่ช่องสีหบัญชรคือช่องหน้าต่างแห่งปราสาทหลังนั้นเหมือนรูปแก้วมณีลอยเด่นอยู่กลางอากาศเที่ยวเพราะเห็นพระเถระนั่นแลดวงหทัยของมหาเศรษฐีก็สั่นสะท้านเขามีความคิดว่าเรามาที่นี้เพราะกลัวบุคคลทั้งหลายผู้เป็นอย่างนี้นั่นแหละแต่สมณะนี้ยังมายืนดูที่ช่องหน้าต่างได้ก็เมื่อไม่เห็นเครื่องมือที่ตนจะช่วยเอาเดือดด้านทำเสียงกะตะกะตะประดุจก้อนเกลือที่ถูกโรยลงในไฟจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าสมณะท่านยืนอยู่ในอากาศจะได้อะไรแม้จงกรมแสดงรอยเท้าในอากาศซึ่งหารอยไม่ได้ก็จะไม่ได้เหมือนกันพระเถระจงกรมกลับไปกลับมาในที่นั้นนั่นแหละเศรษฐีจึงกล่าวว่าท่านจงกรมอยู่จะได้อะไรแม้นั่งขัดสมาธิในอากาศก็จะไม่ได้เช่นกันพระเถระจึงนั่งคู่บัลลังก์ลำดับนั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับท่านว่าท่านนั่งในอากาศจะได้อะไรแม้มายืนที่ธรณีหน้าต่างก็จะไม่ได้พระเถระได้ยืนอยู่ที่ธรณีหน้าต่างแล้วลำดับนั้นเขากล่าวกับท่านว่าท่านยืนที่ธรณีหน้าต่างจะได้อะไรแม้บังหวนควันแล้วก็จะไม่ได้เหมือนกันแม้พระเถระก็บังหวนควันปราสาททั้งสิ้นได้มีควันเป็นกลุ่มเดียวกันอาการนั้นได้เป็นเหมือนเวลาเป็นที่แทงตาทั้งสองของเศรษฐีด้วยเข็มเศรษฐีไม่กล่าวกับท่านพระมหาโมกขลานะว่า แม้ท่านให้ไฟโผลงอยู่ก็จะไม่ได้เพราะกลัวไฟไม่เรือนแล้วคิดว่าสมณะนี้จะเป็นผู้เกาะติดอย่างสนิทไม่ได้แล้วจะไม่ไปเราจะให้ถวายขนมแก่ท่านชิ้นหนึ่งแล้วจึงกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญเธอจงทอดขนมชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งให้แก่สมณะแล้วจงส่งท่านไปเสียเถอะนางจึงหยอดแป้งลงในถาดกระเบื้องนิดเดียวแต่ขนมกลายเป็นขนมชิ้นใหญ่ได้พองขึ้นเต็มทั่วทั้งถาดตั้งอยู่แล้วเศรษฐีเห็นเหตุการณ์นั้นกล่าวว่าชะรอยหล่อนจะหยิบแป้งมากไปดังนี้แล้วตักแป้งหน่อยหนึ่งด้วยมุมทัพพีแล้วยอดลงเองทีเดียวขนมเกิดใหญ่กว่าขนมชิ้นก่อนเศรษฐีทอดขนมชิ้นใดๆด้วยอาการอย่างนั้นขนมชิ้นนั้นๆก็ยิ่งใหญ่โตทีเดียวเขาเบื่อหน่ายจึงกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญเธอจงให้ขนมแก่สมณะนี้ชิ้นหนึ่งเถอะเมื่อนางหยิบขนมชิ้นหนึ่งจากกระเช้าขนมทั้งหมดก็ติดเนื่องเป็นนันเดียวกันนางจึงกล่าวกับเศรษฐีว่านายขนมทั้งหมดติดเนื่องเป็นอันเดียวกันเสียแล้วดิฉันไม่สามารถทำให้แยกได้เศรษฐีมานี่ฉันจะทำเองแล้วก็ไม่สามารถทำได้ถึงทั้งสองจับที่ริมแผ่นขนมแม้ดึงออกอยู่ก็ไม่สามารถให้แยกออกจากกันได้เลยครั้นเมื่อเศรษฐีนั้นปล้ำอยู่กับขนมเพื่อจะให้แยกกันเหงื่อก็ไหลออกจากสรีระแล้วความหิวกระหายก็หายไปลำดับนั้นเขากล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญฉันไม่มีความต้องการขนมแล้วเธอจงให้แก่สมณะเถิดนางฉวยกระเช้าแล้วเข้าไปหาพระเถระพระเถระแสดงธรรมแก่คนแม้ทั้งสองกล่าวคุณพระรัตนตรัยแสดงผลทานที่บุคคลให้แล้วเป็นอาทิให้เป็นหนังพระจันทร์ในพื้นท้องฟ้าว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลยันที่บุคคลบูชาแล้วย่อมมีผลเศรษฐีฟังธรรมนั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านจงมานั่งบนบัลลังก์นี้เถิดตอนพระเถระนำเศรษฐีและภรรยาไปเฝ้าพระศาสดาพระเถระกล่าวขึ้นว่ามหาเศรษฐีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งในวิหารกับภิกษุ500ด้วยตั้งพระทัยว่าจะเสวยขนมเมื่อท่านมีความชอบใจเศรษฐีท่านจงให้ภรรยาถือเอาขนมและวัตถุอื่นมีน้ำนมเป็นต้นพวกเราจะไปสู่สำนักของพระศาสดาเศรษฐีก็บัดนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนเล่าครับพระเถระประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารในที่สุดแห่งที่45โยชน์จากที่นี้เศรษฐีท่านผู้เจริญพวกเราจะไปสิ้นหนทางไกลมีประมาณเท่านี้จะไม่ล่วงเลยเวลาได้อย่างไรพระเถระมหาเศรษฐีเมื่อท่านมีความชอบใจเราจะนำท่านทั้งสองไปด้วยกำลังของตนหัวบันไดปราสาทของท่านจะมีในที่ของตนนี้เองแต่เชิงบันไดจะมีที่ซุ้มประตูพระเชตวันเราจะนำไปสู่พระเชตวันโดยการชั่วเวลาลงจากปราสาทชั้นบนไปยังชั้นล่างเขาจึงรับคำดังนั้นแล้วพระเถระทำหัวบันไดไว้ในที่นั้นนั่นเองแล้วอธิษฐานว่าขอเชิงบันไดจงมีที่ซุ้มประตูพระเชตวันบันไดก็ได้เป็นแล้วอย่างนั้นนั่นแหละพระเถระให้เศรษฐีและภรรยา ถึงพระเชตวันเร็วกว่าการที่ลงไปจากปราสาทชั้นบนลงไปอย่างชั้นล่างสามีภรรยาแม้ทั้งสองคนนั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วกราบทูลการพระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่โรงชั้นแล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่เขาปูลาดไปแล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มหาเศรษฐีได้ถวายน้ำทักษิโณทกแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขภรรยาใส่ขนมในบาตรของพระตถาคตเจ้าแล้วแม้มหาเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาก็บริโภคขนมพอแก่ความต้องการความหมดสิ้นของขนมไม่ปรากฏเลยแม้เมื่อเขาถวายขนมแก่ภิกษุในวิหารทั้งสิ้นและให้แก่คนกินเด่นทั้งหลายแล้วความหมดสิ้นไปแห่งขนมก็ไม่ปรากฏอยู่นั่นเองเขาทั้งสองจึงกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขนมหาถึงความหมดไปไม่เลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าถ้ากระนั้นท่านทั้งสองจงทิ้งเสียที่ซุ้มประตูพระเชตวันเขาทั้งสองก็ทิ้งที่เงื้อมซึ่งไม่ไกลซุ้มประตูพระเชตวันแม้ทุกวันนี้ที่นั่นก็ยังปรากฏชื่อว่าเงื้อมขนมเบื้องมหาเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยืนอยู่นะที่ควรข้างหนึ่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำอนุโมทนาแล้วในการจบอนุโมทนาสามีและภรรยาทั้งสองดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วถวายบังคมพระศาสดาขึ้นบันไดที่ซุ้มประตูพระเชตวันแล้วสถิตอยู่ที่ปราสาทของตนทีเดียวตั้งแต่นั้นมาเศรษฐีได้เกลี่ยทรัพย์จำนวน80โกฏในพระพุทธศาสนานั่นแหละตอนพวกภิกษุสรรเสริญพระมหาโมกขลานะในเวลาเย็นวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุประชุมกันในโรงธรรมนั่งกล่าวคุณกถาของพระโมกขลานะเถระว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูอนุภาพของพระมหาโมกขลานะท่านชื่อว่าไม่กระทบกระทั่งศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะทรมานเศรษฐีผู้มีความตรณีโดยครู่เดียวกระทำให้หมดพยศแล้วให้เขาถือขนมนำมาสู่พระเชตวันกระทำไว้ตรงพระพักพระศาสดาแล้วให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลน่าสะใจพระเถระมีอนุภาพมากพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพวกภิกษุด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพย์เสด็จมาแล้วจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมด้วยเรื่องอะไรกันเนาะเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าจึงตรัสสรรเสริญพระเถระว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุผู้ทรมานไม่กระทบกระทั่งศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะไม่ให้สกุลชอกช้ำไม่เบียดเบียนสกุลเป็นดุจแมลงผู้เคล้าเอาละอองจากดอกไม้เข้าไปหาสกุลแล้วควรให้รู้พุทธคุณโมกขลานะบุตรของเราก็เป็นเช่นนั้นดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่ามุนีพึงเที่ยวไปในบ้านเหมือนแมลงผู้ไม่ยังดอกสีและกลิ่นดอกไม้ให้ชอกช้ำถือเอาแต่รสแล้วบินไปฉะนั้นบาลีว่ายะถาปิภะมะโรปุผังวันนะวันตังอะเหทยังเปเลติระสะมาทายะเอวังคาเมมุนีจะเรตอนแก้อัดชาติแห่งสัตว์ ผู้กระทำน้ำหวานชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าแมลงผู้ในพระคาถานั้นคำว่าปุบผังแปลว่าดอกความว่าแมลงผู้เมื่อบินไปในสวนดอกไม้ไม่ยังดอกสีและกลิ่นให้ชอกช้ำคือว่าไม่ให้เสียหายบินไปคำว่าปะเลติแปลว่าบินไปหมายความว่าครั้นบินไปอย่างนั้นแล้วดื่มรสจนพอความต้องการคาบเอารสแม้อื่นไปเพื่อประโยชน์แก่การกระทำน้ำหวานแล้วบินไปแมลงผู้นั้นร่อนลงสู่ป่าชัดแห่งหนึ่งแล้วเก็บรสซึ่งเจือด้วยเกสร นั้นไว้ในโปร่งไม้แห่งหนึ่งแล้วกระทำรสน้ำหวานให้เป็นน้ำผึ้งโดยลำดับดอกหรือสีและกลิ่นดอกไม้นั้นหาชอกช้ำไปไม่เพราะการเที่ยวไปในสวนดอกไม้แห่งแมลงผู้นั้นเป็นปัจจัยที่แท้สิ่งทั้งหมดคงเป็นปกติอยู่นั่นเองข้อที่ว่าเอวังคาเมมุนีจะเรคือมุนีพึงเที่ยวไปในบ้านเหมือนแปลว่ามุนีพึงเที่ยวไปในบ้านเหมือนหมายความว่าพระอนาคาริยมุนีต่างโดยเสขะและอเสขะก็ฉะนั้นเที่ยวรับภิกษาในบ้านโดยลำดับสกุลแต่จริงการเสื่อมศรัทธาหรือเสื่อมโภคะหามีแก่สกุลทั้งหลายเพราะการเที่ยวไปในบ้านของมุนีนั้นเป็นปัจจัยไม่ศรัทธาก็ดีโภคะก็ดีคงเป็นปกติอยู่นั่นเองก็แลพระเสขมุนีและอเสขมุนีครั้นเที่ยวไปอย่างนั้นออกมาแล้วพระเสขมุนีปูสังคตินั่งณที่ที่สบายด้วยน้ำภายนอกบ้านก่อนแล้วพิจารณาอาหารบิณฑบาตด้วยสามารถแห่งการเปรียบด้วยน้ำมันหยอดเปล่าผ้าปิดแผลและเนื้อแห่งบุตรแล้วฉันบิณฑบาตหลบเข้าไปสู่ไพรสนเห็นป่านนั้นพิจารณากรรมฐานเป็นไปภายในกระทำมรรคสีและผลสีให้อยู่ในเงื้อมือให้ได้ส่วนพระอเสขมุนีกระทำการอยู่สบายในทิฏฐธรรมเนืองๆบัณฑิตพึงทราบความที่มุนีนั้นควรเห็นสมกับแมลงผู้โดยการกระทำน้ำหวานเช่นนี้แต่ในที่นี้ทรงประสงค์เอาพระกีณาสกในการจบเทศนาชวนเป็นนั้นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นพระศาสดาครั้นตรัสพระธรรมเทศนานี้แล้วเพื่อจะประกาศคุณของพระเถระแม้ให้ยิ่งขึ้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมกขลานะทรมานเศรษฐีผู้มีความตรณีในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนเธอก็ทรมานเขาแล้วให้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันแห่งกรรมและผลแห่งกรรมเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้จึงทรงนำอดีตนิทานมาสาธกรัตอิละลีสะชาดกนี้ว่าคนทั้งสองเป็นคนกระจอกคนทั้งสองเป็นคนค่อมคนทั้งสองเป็นคนมีตาเลคนทั้งสองมีต่อมบนศีรษะเราไม่รู้จักเศรษฐีชื่ออิละลีสะว่าคนไหนนั่นนี่แหละเรื่องโกศยะเศรษฐีผู้มีความตรณีจบ นิทานชาดกเรื่องอิละลีสะชาดกว่าด้วยคนมีรูปร่างเหมือนกันในอดีตการครั้งพระเจ้าบรมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีเศรษฐีชื่ออิละลีสะ มีทรัพย์80โกฏประกอบด้วยลักษณะอันเป็นโทษหลายอย่างคือเป็นคนกระจอกเป็นคนง่อยตาเลไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสตระหนี่ไม่ให้แก่คนอื่นและไม่บริโภคด้วยตนเองด้วยแต่มารดาบิดาของท่านเศรษฐีเป็นผู้ให้ทานเป็นทานบดีมาเจ็ดชั่วตระกูลครั้นอิละดีสะนั้นได้ตำแหน่งเศรษฐีก็ทำลายสกุลวงเสียเผาโรงทานเคี่ยนขับไล่พวกยาจกเก็บแต่ทรัพย์เท่านั้นวันหนึ่งอิละลีสะนั้นไปเฝ้าพระราชาขณะเดินมาเรือนของตนเห็นคนบ้านนอกผู้หนึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางถือขวดเหล้ามาขวดหนึ่งนั่งบนต่างน้อยรินเหล้าใส่จอกสำหรับดื่มสุรารสเปรี้ยวแล้วดื่มอยู่แกล้มด้วยแกงอมใส่ปลาร้าอิละลีสะก็นึกอยากดื่มบ้างคิดว่าถ้าเราจะดื่มสุราเมื่อกำลังดื่มคนเป็นอันมากก็จะอยากดื่มบ้างความสิ้นเปลืองทรัพย์ก็จะมีแก่เราเศรษฐีอิละลีสะนั้นอดกลั้นความอยากไว้ครั้นเวลาผ่านไปไม่อาจอดกลั้นได้เลยเป็นคนตัวเหลืองเนื้อตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นเหมือนใบฝ้ายที่แก่แล้วครั้นวันหนึ่งเขาจึงเข้าห้องนอนเข้าไปซุกอยู่ที่เตียงน้อยภรรยาเข้าไปลูบหลังพลางถามว่านายท่านไม่สบายเป็นอะไรหรือถ้อยคำทั้งหมดพึงทราบโดยทำนองที่กล่าวแล้วในหนหลังนั่นแหละเมื่อภรรยากล่าวว่าถ้าเช่นนั้นดิฉันจะปรุงสุราให้พอแก่ท่านผู้เดียวเท่านั้นเศรษฐีดำริว่าก็เมื่อปรุงสุราในเรือนคนเป็นอันมากจะต้องมุงดูให้ไปซื้อมาจากร้านตลาดแต่ไม่อาจนั่งดื่มในที่นั้นได้จึงให้เงินไปประมาณมาศกหนึ่งให้ไปซื้อเหล้ามาจากตลาดขวดหนึ่งให้บ่าวถือออกไปจากเมืองถึงฝั่งแม่น้ำหลบเข้าสู่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งให้บ่าววางขวดเหล้าไว้แล้วกล่าวว่าเจ้าไปเถิดก็ให้บ่าวไปนั่งเสียไกลรินเหล้าใส่จอกเริ่มดื่มสุราส่วนบิดาของเศรษฐีอิละลีสะนั้นเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชในเทวโลกเพราะทำบุญทั้งหลายมีให้ทานเป็นต้นขณะนั้นเท้าเธอมีความดำริว่าทานของเรายังเป็นไปอยู่หรือไม่หนอครั้นไม่เห็นการให้ทานเกิดขึ้นและเห็นบุตรทำลายสกุลวงเสียเผาโรงทานขับไล่พวกยาจกตั้งอยู่ในความตระหนี่กำลังเข้าพุ่มไม้ดื่มสุราเพียงผู้เดียวเพราะกลัวว่าจะต้องให้แก่คนอื่นๆท้าวสักกะจึงมีพระดำริว่าเราต้องไปขนาบทรมานอิละลีสะนั้นให้รู้ความสัมพันธ์แห่งกรรมและผลแห่งกรรมแล้วให้บำเพ็ญทานทำให้เขาเหมาะสมที่จะเกิดในเทวโลกดังนี้แล้วก็เสด็จลงมาสู่ถิ่นมนุษย์ทรงเนรมิตตนให้เป็นเหมือนท่านเศรษฐีอิละลีสะแล้วก็ไปสู่พระนครพระนศีหยุดอยู่ณทวารพระราชนิเวศให้กราบทูลการที่ตนมาเมื่อพระราชาให้อนุญาตว่าเข้ามาแล้วจึงเข้าไปถวายบังคมพระราชาแล้วยืนอยู่พระราชามีพระดำรัสถามว่าท่านมหาเศรษฐีเหตุไฉนท่านจึงมาเวลานี้ท ท้าวสักกะที่จำแรงกายเป็นเศรษฐีจึงกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้ามาโดยประสงค์ว่าในเรือนของข้าพระพุทธเจ้ามีทรัพย์อยู่ประมาณ80โกฏขอพระองค์ได้โปรดให้ขนมาเข้าท้องพระคลังของพระองค์เถิดพระราชาอย่าเลยท่านมหาเศรษฐีทรัพย์ในวังของเรามีมากกว่าทรัพย์ของท่านเศรษฐีจำแรงกายขอเดชะถ้าพระองค์ไม่ต้องพระประสงค์ข้าพระองค์จะจ่ายทรัพย์ให้ทานตามความพอใจพระเจ้าข้าพระราชาให้เถิดเศรษฐีเศรษฐีได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วถวายบังคมพระราชาออกไปสู่เรือนของอิละลีสะเศรษฐีพวกมนุษย์ผู้เป็นอุปถากทุกคนก็พากันแวดล้อมไม่มีผู้ใดแม้สักคนหนึ่งที่จะสามารถรู้ว่าท่านผู้นี้ไม่ใช่อิละลีสะเศรษฐีครั้นท้าวสักกะเทวราชเข้าสู่เรือนแล้วยืนที่ธรณีประตูด้านในเรียกนายประตูมาแล้วสั่งว่าผู้อื่นคนใดมีรูปคล้ายเราพยายามจะเข้ามาแล้วกล่าวว่านี่เรือนของเราพวกเจ้าพึงเคี่ยนหลังคนนั้นแล้วไล่ไปเสียดังนี้ท้าวสักกะเทวราชที่ชำแหลงกายนั้นก็ขึ้นสู่ปราสาทนั่งเหนืออาสนะอันโออาให้เชิญภรรยาท่านเศรษฐีมาหาแสดงอาการอย่างท่านเศรษฐีไม่มีผิดกล่าวว่านางผู้เจริญเราให้ทานกันเถิดภรรยาบุตรธิดาและทาสกรรมกรได้ยินถ้อยคำของท้าวเธอนั้นแล้วพากันกล่าวว่าตลอดกาลนานเห็นป่านนี้ความคิดที่ท่านจะให้ทานไม่มีเลยแต่วันนี้ดื่มสุราแล้วเกิดใจดีอยากให้ทานเป็นแน่ที่นั้นภรรยาท่านเศรษฐีจึงกล่าวว่าท่านเจ้าขาเชิญท่านให้ทานตามพอใจเถิดท้าวสักกะถ้าเช่นนั้นเธอจงเรียกคนตีกลองมาให้นำกลองไปเที่ยวตีประกาศทั่ววรนครว่าผู้ใดที่ต้องการเงินทองแก้วมณีและมุกดาเป็นต้นจงพากันไปสู่เรือนของอิละลีสะเศรษฐีคนตีกลองก็ได้กระทำอย่างนั้นแล้วมหาชนต่างพากันถือภาชนะมีกระเช้ากระทอเป็นต้นไปประชุมกันที่ประตูเรือนท้าวสักกะทรงให้เปิดห้องอันเต็มไปด้วยรัตนะเจ็ดประการหลายห้องกล่าวว่าเราขอให้แก่พวกท่านพวกท่านจงพากันขนเอาไปจนพอต้องการเถิดมหาชนพากันขนทรัพย์ออกไปกองไว้ที่พื้นโถงบรรจุลงภาชนะที่นำมาจนเต็มแล้วจึงพากันไปฝ่ายมนุษย์ชนบทคนหนึ่งเทียมโคคู่ของอิละลีสะเศรษฐีที่รถของท่านนั่นแหละบรรทุกเต็มไปด้วยรัตนะเจ็ดประการออกจากพระนครเดินไปตามทางหลวงขับรถไปไม่ห่างพุ่มไม้นั้นขับไปพลางกล่าวถึงคุณของท่านเศรษฐีไปพลางว่าเจ้าพระคุณเอ๋ยท่านอิละลีสะเศรษฐีจงมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีเถิดคราวนี้เราไม่ต้องทำการงานเลี้ยงชีพไปจนตลอดชีวิตแล้วเพราะอาศัยท่านรถนี้ก็ของท่านโคคู่นี้ก็เป็นของท่านเหมือนกันแก้วเจ็ดประการก็ในเรือนของท่านมารดาเล่าก็ไม่ได้ให้บิดาก็ไม่ได้ให้เราเราได้นี้ก็เพราะอาศัยท่านเศรษฐีแท้ๆดังนี้อิลาลีสาเศรษฐีฟังดังนั้นแล้วเกิดกลัวหวาดผวาฉุกใจคิดว่าคนผู้นี้เอาชื่อของเรามากล่าวอ้างถึงเรื่องนี้เรื่องนี้พระราชาพระราชทานทรัพย์ของเราแก่ชาวโลกเสียกระมังเนาะเขาจึงโผล่ออกจากพุ่มไม้จำโคและรถได้ กล่าวตวาดว่าเฮ้ยไอ้บ่าวชาติชั่วโคก็ของกูรถก็ของกูเขาพลางวิ่งไปจับโคที่สายตะพายคนผู้นั้นก็ลงจากรถแล้วกล่าวว่าเฮ้ยไอ้บ่าวชั่วท่านอิละลีสาเศรษฐีให้ทานแก่คนทั้งเมืองมึงเป็นอะไรเล่าเขาพลางวิ่งไปหาทุบที่ต้นคอเหมือนฟ้าฟาดแล้วดึงรถมาขับต่อไปฝ่ายท่านอิลาลีสาเศรษฐีลุกขึ้นงันงกปัดฝุ่นแล้ววิ่งไปยึดรถไว้อีกบุรุษผู้นั้นก็ลงจากรถจิกผมให้ก้มลงท้องด้วยศอกจับคอเวียงกลับไปในทางที่มาแล้วก็หลีกไปพอโดนเข้าอย่างนี้ความเมาสุราของท่านเศรษฐีก็หายเป็นปลิดทิ้งงกงกเงินเงินเดินไปสู่ประตูนิเวศอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นมหาชนพากันขนทรัพย์ของตนไปก็ตะโกนว่าพ่อคุณนี่มันเรื่องอะไรกันพระราชารับสั่งให้มารุมปล้นทรัพย์ของข้าหรือไรแล้วก็ไปจับคนนั้นคนนั้นไว้คนที่ถูกจับก็ช่วยกันทุบตีจนล้มลงใกล้เท้านั่นเองเศรษฐีเจ็บปวดหนักมุ่งจะเข้าเรือนพวกเฝ้าประตูพากันร้องว่าเฮ้ยไอ้เครือบดีตัวร้ายมึงจะเข้าไปไหนพลางหวดด้วยเรียวไผ่จับคอใสออกไปเศรษฐีคิดว่าคราวนี้เว้นพระราชาแห่งแว่นแคว้นแล้วใครอื่นที่จะเป็นที่พำนักของเราไม่มีแล้วเศรษฐีจึงไปสู่ราชสำนักกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพพระองค์สั่งให้คนปล้นเรือนของข้าพระองค์หรือพระเจ้าข้าพระราชาท่านเศรษฐีเราไม่ได้ให้ปล้นท่านนั่นแหละมาหาเราแล้วบอกว่าถ้าจะไม่รับทรัพย์เอาไว้ก็จะให้ทรัพย์นั้นเป็นทานแล้วให้คนเที่ยวตีกลองเป่าร้องในพระนครแล้วให้ทานมิใช่หรืออิลาลีสาเศรษฐีขอเดชะข้าพระองค์ไม่ได้มาสู่สำนักของพระองค์เลยพระองค์ไม่ทรงทราบความที่ข้าพระเจ้าเป็นคนตรณีหรือพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่ยอมให้แม้แต่หยดน้ำมันด้วยปลายยาคาแก่ใครๆข้าแต่สมุติเทพขอได้ทรงพระกรุณาโปรดเรียกคนที่ให้ทานนั้นมาทรงพิจารณาเถิดพระเจ้าข้าพระราชาจึงรับสั่งให้เรียกท้าวสักกะที่แปลงตนเป็นเศรษฐีมาความต่างกันของคนทั้งสองพระราชาไม่ได้ทรงทราบเลยพวกอมาตย์ก็ไม่ทราบท่านอิละลีสาเศรษฐีผู้ตรณีจึงกราบทูลขึ้นในที่นั้นว่าข้าแต่สมุติเทพพระองค์ทรงจำไม่ได้หรือข้าพระองค์เป็นเศรษฐีคนนี้ไม่ใช่เศรษฐีพระราชาเราจำไม่ได้เลยยังมีใครที่จะพอจำท่านได้บ้างเล่าอิละลีสาเศรษฐีภรรยาของข้าพระองค์สิพระเจ้าข้าพระราชาจึงรับสั่งให้ภรรยาเข้าเฝ้าตรัสถามว่าสามีของเธอคนไหนนางจึงกราบทูลว่าคนนี้พระเจ้าข้าแล้วได้ยืนใกล้เท้าสักกะนั่นเองพระราชาเรียกบุตรธิดาทาสกรรมกรมาถามทุกคนพากันยืนในสำนักของเท้าสักกะทั้งนั้นท่านเศรษฐีกลับคิดได้ว่าที่ศีรษะของเรามีปุ่มอยู่ผมปิดไว้มิดชิดมีแต่ช่างกระบกคือช่างตัดผมคนเดียวเท่านั้นที่รู้ปุ่มนั้นต้องเรียกช่างกระบกมาคิดดังนี้แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพช่างกระบกคงจำข้าพระองค์ได้โปรดเรียกเขามาเถิดพระเจ้าข้าก็ในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้เป็นช่างกลบกของท่านอิละลีสาเศรษฐีพระราชาจึงมีพระกระแสรับสั่งให้เรียกมาแล้วตรัสถามว่าเจ ช่างตัดผมจำอิละลีสาเศรษฐีได้ไหมช่างกระบกข้าแต่สมุทิเทพข้าพระองค์ตรวจดูศีรษะแล้วคงจำได้พระเจ้าข้าพระราชาถ้าเช่นนั้นท่านจงตรวจดูศีรษะของคนทั้งสองเถิดทันใดนั้นเท้าสักกะก็บันดาลให้เกิดปุ่มขึ้นที่ศีรษะพระโพธิสัตว์ตรวจดูศีรษะแม้ของคนทั้งสองก็เห็นปุ่มเหมือนกันจึงกราบทูลขึ้นมาข้าแต่สมุทิเทพที่ศีรษะของคนทั้งสองต่างมีปุ่มอยู่เหมือนกันในท่านทั้งสองนี้ข้าพระองค์ไม่อาจจำได้ถึงความเป็นตัวอิละลีสะสักคนเดียวพระเจ้าข้าท่านเศรษฐีฟังคำของโพธิสัตว์ช่างกระบกคือช่างตัดผมแล้วเท่านั้นก็ตัวสั่นงันงกไม่อาจตั้งสติไว้ได้เพราะความโลภในทรัพย์ล้มลงตรงนั้นนั่นเองในขณะนั้นท้าวสักกะจึงได้กล่าวว่าดูก่อนมหาราชเราไม่ใช่อิละลีสะเศรษฐีหรอกเราเป็นท้าวสักกะแล้วได้ประทับยืนอยู่ในอากาศด้วยท่าทางอันสง่าพวกอมาตย์ช่วยลูบหน้าท่านอิละลีสะเศรษฐีแล้วราดด้วยน้ำอิละลีสะเศรษฐีรีบลุกขึ้นยืนไหว้เท้าสักกะเทวราชทันใดนั้นเท้าสักกะจึงกล่าวกับท่านเศรษฐีว่าอิละลีสะทรัพย์นี้เป็นของเราไม่ใช่ของท่านเพราะเราเป็นบิดาของท่านท่านเป็นบุตรของเราเราทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นถึงความเป็นเท้าสักกะแต่เธอมาตัดวงของเราขาดสิ้นเป็นผู้ไม่ยอมให้ทานตั้งอยู่ในความตรณีเผาโรงทานขับไล่พวกยาจกเอาแต่สั่งสมทรัพย์บริโภคเองก็ไม่ยอมบริโภคให้คนอื่นก็ไม่ให้ทำตนเหมือนราศกคือผีเสื้อสมุทรหวงสระน้ำถ้าเธอกลับสร้างโรงทานให้เป็นปกติแล้วให้ทานนั่นจะเป็นความฉลาดหากไม่ให้ทานเราจะทำทรัพย์ของเธอให้อันตรธานไปจนหมดแล้วจะตีศีรษะด้วยอินทรวัชชะนี้ให้สิ้นชีวิตอิละลีสะเศรษฐีถูกคุกคามด้วยมหาภัยจึงได้ให้ปฏิญญาว่าตั้งแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจะให้ทานท้าวสักกะรับปฏิญญาของท่านเศรษฐีแล้วประทับนั่งในอากาศนั่นแลแสดงธรรมชักนำให้เศรษฐีดำรงในศีลแล้วเสด็จไปสู่สถานของท้าวเธอแม้อิลาลีสาเศรษฐีก็กระทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นได้เป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในภายภาคหน้าพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่โมกขลานะทรมานเศรษฐีตรณีถึงในครั้งก่อนก็ทรมานมาแล้วเหมือนกันครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกว่าอิละลีสาเศรษฐีในครั้งนั้นได้มาเป็นเศรษฐีผู้มีความตรณีในครั้งนี้ท้าวสักกะเทวราชได้มาเป็นโมกขลานะพระราชาได้มาเป็นอานนท์ส่วนช่างกระบกได้มาเป็นเราตถาคตชนี้แหละเรื่องอิละลีสะชาดกจบ ธรรมบทแปลเรื่องเศรษฐีชื่อพิลาละปตกะหรือเศรษฐีตีนแมวภาคที่ห้าเรื่องที่100พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภเศรษฐีชื่อพิลาละปตกะแปลว่าเศรษฐีตีนแมวตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามาวะมัญเยทะปุญญัสสะนะมะตังอาคมิสติอุทะพินทุนิปาเตนะ อุทะกุมโพปิปูรติอปูรติทีโรปุญญัสสะโถกังโถกังปิอาจินังแปลว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจะไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดละหยาดได้ฉันใดทีระชนผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉะนั้นตอนให้ทานเองและชวนคนอื่นได้สมบัติสองอย่างความพิสดารว่าสมัยหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีรวมเป็นพวกเดียวกันพากันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่มาวันหนึ่งพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาตรัสอย่างนี้ว่าอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานด้วยตนแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนชักชวนแต่คนอื่นเขาย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โภคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนด้วยไม่ชักชวนคนอื่นด้วยเขาย่อมไม่ได้โภคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเป็นคนเที่ยวกินเดนบางคนให้ทานด้วยตนด้วยชักชวนคนอื่นด้วยเขาย่อมได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วตอนบัณฑิตเรียรัยของทำบุญครั้งนั้นบัณฑิตบุรุษผู้หนึ่งฟังธรรมเทศนานั้นแล้วคิดว่าโอ้เหตุนี้น่าอัศจรรย์บัดนี้เราจะทำกรรมที่เป็นไปเพื่อสมบัติทั้งสองจึงกราบทูลพระศาสดาในเวลาเสด็จลุกไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรุ่งนี้ขอพระองค์ทรงรับภิกษุของพวกข้าพระองค์พระศาสดาก็ท่านมีความต้องการด้วยภิกษุสักเท่าไหร่บุรุษผู้นั้นด้วยภิกษุทั้งหมดพระเจ้าข้าพระศาสดาทรงรับแล้วแม้เขาก็เข้าไปยังหมู่บ้านเที่ยวเปล่าร้องว่าข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลายข้าพเจ้านิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ผู้ใดอาจถวายแก่ภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่าใดผู้นั้นจงให้วัตถุต่างๆมีข้าวสารเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่อาหารมียาคูเป็นต้นเพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นพวกเราจักให้หุงต้มในที่แห่งเดียวกันแล้วถวายทานดังนี้ที่นั้นเศรษฐีคนหนึ่งเห็นบุรุษนั้นมาถึงประตูร้านตลาดของตนก็โกรธว่าเจ้าคนนี้ไม่นิมนต์ภิกษุแต่พอกำลังของตนต้องมาเที่ยวชักชวนชาวบ้านทั้งหมดอีกจึงบอกกับเขาว่าแกจงเอาภาชนะที่แกถือมาดังนี้แล้วเอานิ้วมือ3นิ้วหยิบได้ให้ข้าวสารหน่อยหนึ่งถั่วเขียวถั่วราชมาศก็เหมือนกันแหละตั้งแต่นั้นเศรษฐีนั้นจึงมีชื่อว่าพิลาละปัฏฐกะแปลว่าตีนแมวแม้เมื่อจะให้เภสัชมีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นก็เอียงปากขวดเข้าที่หม้อทำให้ปากขวดนั้นติดเป็นอันเดียวกันให้เภสัชมีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นไหลลงทีละหยดละหยดได้ให้หน่อยหนึ่งเท่านั้นอุบาสกทำวัตถุทานที่คนอื่นให้โดยรวมกันแต่ได้ถือเอาสิ่งของที่เศรษฐีนี้ให้ไว้แผนกหนึ่งต่างหากตอนเศรษฐีให้คนสนิท ไปดูการทำของบุรุษผู้เรียรัยเศรษฐีนั้นเห็นกิริยาของอุบาสกนั้นแล้วคิดว่าทำไมหนอเจ้าคนนี้จึงรับสิ่งของที่เราให้ไว้แผนกหนึ่งจึงส่งจูรุปถากคืออุปถากคนสนิทคนหนึ่งไปข้างหลังเขาด้วยสั่งว่าเจ้าจงไปจงรู้กรรมที่เจ้านั่นทำอุบาสกนั้นไปแล้วกล่าวว่าขอผลใหญ่จงมีแก่เศรษฐีดังนี้แล้วก็ได้ใส่ข้าวสาร 1-2 เมล็ดเพื่อประโยชน์แก่ยาคูพัดและขนมใส่ถั่วเขียวถั่วราชมาศบ้างหยาดน้ำมันและหยาดน้ำอ้อยเป็นต้นบ้างลงในภาชนะทุกๆภาชนะจุลุปถากได้ไปบอกแก่เศรษฐีแล้วเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วจึงคิดว่าหากเจ้าคนนั้นจะกล่าวโทษเราในท่ามกลางบริษัทไซพอมันเอ่ยชื่อเราขึ้นเท่านั้นเราจะประหารมันให้ตายในวันรุ่งขึ้นจึงเหน็บกริดไว้ในระหว่างผ้านุ่งแล้วได้ไปยืนอยู่ที่โรงครัวบุรุษนั้นเลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชักชวนมหาชนถวายทานนี้พวกมนุษย์ข้าพระองค์ชักชวนแล้วในที่นั้นได้ให้ข้าวสารเป็นต้นมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของตนขอผลอันไพศาลจงมีแก่มหาชนเหล่านั้นทั้งหมดเศรษฐีได้ยินคำนั้นแล้วมีความคิดว่าก็เรามาด้วยตั้งใจว่าพอมันเอ่ยชื่อเราขึ้นว่าเศรษฐีชื่อโน้นถือเอาข้าวสารเป็นต้นด้วยหยิบมือให้เราก็จะฆ่าบุรุษนี้ให้ตายแต่บุรุษนี้ทำทานให้รวมกันทั้งหมดแล้วกล่าวว่าทานที่ชนเหล่าใดตวงด้วยธนานเป็นต้นแล้วให้ก็ดีทานที่ชนเหล่าใดถือเอาแล้วด้วยหยิบมือให้ก็ดีขอผลอันไพศาลจงมีแก่ชนเหล่านั้นทั้งหมดถ้าเราจักไม่ให้บุรุษเห็นป่านนี้อดโทษไซอาจยาของเทพเจ้าจะตกลงบนศีรษะของเราดังนี้แล้วเศรษฐีนั้นก็หมอบลงแทบเท้าของอุบาสกนั้นแล้วกล่าวว่านายขอนายจงอดโทษให้ผมด้วยและอุบาสกนั้นถามว่านี่อะไรกันเศรษฐีนั้นจึงบอกเรื่องนั้นทั้งหมดเมื่อพระศาสดาทรงเห็นกิริยานั้นแล้วจึงตรัสถามผู้ควรควายในฐานว่านี่อะไรกันเขากราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดตั้งแต่วันที่แล้วมาตอนอย่าดูหมิ่นบุญว่านิดหน่อยที่นั้นพระศาสดาตรัสถามเศรษฐีนั้นว่านัยยะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเศรษฐีอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาสกขึ้นชื่อว่าบุญอันใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่านิดหน่อยอันบุคคลถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเช่นเราเป็นประธานแล้วไม่ควรดูหมิ่นว่าเป็นของนิดหน่อยด้วยว่าบุรุษผู้บัณฑิตทำบุญอยู่ย่อมเต็มไปด้วยบุญโดยลำดับแน่แท้เปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดปากย่อมเต็มไปด้วยน้ำฉะนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจะไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาที่ละหยาดละหยาดได้ฉันใดทีระชนผู้มีปัญญาสร้างสมบุญแม้ทีละน้อยละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉะนั้นบาลีว่ามาวะมัญเยตะปุญญัสสะนะมัตตังอาคมิสติอุทะพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโภปิปูรติอาปูรติทีโรป ุญญสะโถกังโถกังปิอาจินังก็ในเนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่ามนุษย์ผู้บัณฑิตทำบุญแล้วอย่าดูหมิ่นคือไม่ควรดูถูกบุญอย่างนี้ว่าเราทำบุญมีประมาณน้อยบุญมีประมาณน้อยจะมาถึงด้วยอำนาจแห่งวิบากก็หาไม่เมื่อเป็นเช่นนี้กรรมนิดหน่อยจะเห็นเราที่ไหนหรือว่าเราจะเห็นกรรมนั้นที่ไหนเมื่อไรบุญนั้นจะให้ผลเหมือนอย่างว่าภาชนะดินที่เขาเปิดฝาตั้งไว้ย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาที่ละหยาดละหยาดไม่ขาดสายได้ฉันใดทีรชนคือบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเมื่อสั่งสมบุญทีละน้อยละน้อยชื่อว่าเต็มด้วยบุญได้ฉะนั้นในการจบเทศนาเศรษฐีนั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แล้วแม้แก่บริษัทที่มาประชุมกันดังนี้แหละเรื่องเศรษฐีชื่อพิลาละปัตตกะ